وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.